نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، نسب ہے جس کا کعبے کی چھت پر، اللہ نسب ہے جس کا کعبے کی چھت پر، اللہ نسب ہے جس کا کعبے کی چھت پر، ہندوستا شہرا ہوا چاہتا ہے، ہندوستا شہرا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، رو رو کے آپس میں بدھ کہہ رہے ہیں، رو رو کے آپس میں بدھ کہہ رہے ہیں، اب کیا ہوا چاہتا ہے، خدا جانے اب کیا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، نئی دار ہی ہے کہ ہر کے کمر کا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ کعبہ گل اس کا ہوا چاہتا ہے، سلاطین عالم کے اس کا، سلاطین عالم کے اس کا، سلاطین ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، صلاتو سلام صلاتو سلام عرض کرتے جمیل گل، صلاتو سلام عرض کرتے جمیل گل، صلاتو سلام عرض کرتے جمیل گل، اشارت کا دوا ہوا چاہتا ہے، اشارت کا دوا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے، کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے، صلاۃ و سلام ذکر جمیل، صلاۃ و سلام صلوات و سلام ذکر جمیل نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے